motax dan na xol desert bi ba yag mune arabban wahidan am alf rabbi adinu idha taqasamat al umur ndax mos dama fi waraw nek gannaaw ba nga xamé né awma sax ciaru garab kuma mëna té di wut kenen kuma mëna wétali kudul ki ma sama xol wax ndax sax suma gissone sax lu xawanaat ci sama bëtt mané na japp ni ci bi waye gisuma dara kon bok ki ma sama xol wax mom rek la yebal samay message envoyer samay message motax mu dem bané azaltul lat wal uzza jami'a kadhalika yaf'alu al jald as sabur falal uzza adinu ولا ابنتيها ولا صنمي ولا صنمي بني عمرو ازور ولا هبلا ادين وكان ربا انا في الدب حلمي يسير نينا دال بما كونستاتي دال با ييك ورك سما خلاتك سما خيل ييك ناني سما خول امنا لوم واخ لما سما خول واخ مودي لاتاك عزاك هبلك خيرم ييغا خامني غيرو بني عمرو موم لاني دان سوجوتال دي لن جام لول ليبرنا لن باي لن motax dañuy dal li xamne kon zaid ibn amr ibn nufayl ku leron gis gis la ku selon la bonne xol la ku selon xel la te ñawle ko yegon ne yit ni amna luko xolam yegalon ci ne amna yonent buy waji ñew demone na sax ba defene yalla man na am yalla bal ko muy yonent bi wara fen ci jamono dan na wax ne yow yalla li ma yek te sama xol wax mako te yek na ne lima dajal lima jotta dajal ci evangile liñ ci wax isa ibn maryam modi ne amna benen yonent bu ñew te isa mom la doon yegle motax qasida bima amna qasida buma def bi ci wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ma min rasulin qad ata illa wa hu waw mang ci wax nan hadhihi al maani kulluha qad sughtaha fi qalbi al tawhid fi qalbi al tawhid bi dayyani in ji tawrat musa fi mahasin ayha injil isa qimmatu al burhani kullun yubashshiru bir risalati war rasul li muhammadin fi ghayati al tibyani ma min يبشروا بالرسالة والرسول محمد في غاية التبيان ما من رسول قد أتى إلا وهو قد جاء للتصديق والإذعان إن الطبيعة كلها هي نعمة قدسية زفت مع الألحان يوتي وحده ما من رسول أمول بن ندول يالا لما تنيو قد أتا بو خامن ديك ني جوغي تي يالا يالا جوخكو تيري إلا وهو لودول ني موم اك ميسيون با نيو تك سي لوخوم قد جاء ديك نا لي تصديقي ngil deugal sak nubuwatu muhammad sallallahu alaihi wasallam teyit ne ya teggunt nubuwatu wal izani ak ummatu ci lepp lo xamne mom nga teral motax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sa dox ba gis sayyiduna umar ibn al khattab yore ben tere ci tawra ay page yu tuti ñu bind ci der yonent bi betam dal li xon muneko atatahawaduna wa ana bayna adhurikum atatahawaduna wa ana bayna adhurikum demaguma fen ngeen bëgg dalli xat alquran nga wacc ngeen bëgg di am khalaatu set leneen yeneen téré loku lolu avertissement la ci nit julit dafa am référence bopam julit dafa am lu mu war a tibbe, julit dafa du lépp du alalam. Alalu julit moo di alquranul karim, alalu julit moo di sunna. Lu génn quran génn sunna du alalu julit. Waaye ba ci alquran ak sunna sax am na ñoo xam ne léegi ñu ngi koy interprété nu leen ne ngir wute ko daraja wala wute ko alal wala wute ko mbooloo. Te it nag dama defe ne bokk na ci maladie bi nga xam ne commencé na di dugg ci biir l'islam ci réew mi. Léegi koo gis rek ku xëy ne law ne cëpp ci ëtt bi ñu ne islamolog, islamolog ñu ngi bëgg a rey ku nekk ñu ne la islamolog. Léegi télévision bi dañ ci islamolog yu bees yoo xam ne xamuñu qaala wala kasiran fi l'islam. Suñ ci xamee it yegguñu ci benn niveau boo xam ne am na débat yu élevé yoo xam ne mën nañ ci participé. Waaye tatone l'islam kenn du ci tatone. Da ngay am ay texte, ay texte mooy atti l'islam ak nusuus bi imma nassun qurani aw nassun nabo sunni. taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. waaw yàlla yonente bi saaa sallam nee na yéen jullit ñi seen communauté xaw ma ñeneen, bàyyi naa ñaari référence ci seen sama ginnaaw, moo di alquran moo di sunna. alquran ak sunna soo leen consulté amul dara luy xew ci àdduna ci xeetu tëralin, su dee sur le plan social, su dee politique, su dee militaire, su dee économique, su dee philosophique, lu mu scientifique, lu mu mën a doon rek alquran joxe na ci ay directives, joxe na ci am na ci ay notions yu mu joxe, am na ci ay orientations yu mu ci joxe. mais léegi dafa mel ne léegi boobu beneen vague bu bees la boo xam ne dañu bëgg a am ñu ñu lancé. su ko defee loolu it ci méthode yi nga xam ne colonisateurs yi colonialisme moom lañu daan doxale. moo tax it coloniser sa bopp ci politique sur le plan politique te sur le plan intellectuel sur le plan ci idéologique libéré woo sa bopp libéré woo sa pensée kooku it gënul. mas naa ko wax ci benn conférence bu ma doon def ca Mbour ne douane ba ci aéroport Dakar wala port Dakar li muy dédouane moo di ay objet moo di ay matériel. waaye touriste bi la romb gàddu saagam nga seet valise am gisuloo ci dara, am na lu des xelam te dédouane ko xamuloo lu muy dugal ci biir réew mi. masuma dañ di wax ba ci rali Paris Dakar nee naa li ñu fiy dugal ci drogue kenn xamul nu mu toll. ku xam tubaab yi ni ñu kàccoo rek ni ñu saay ñoom ñëpp ñu bab di koo France rek topp àll bi topp Sahara bi jaar jógee Europe jaar Niger jëm Alger jaar Alger jëm Niger jëm Mali dem fu nekk ba teer Dakar ñu di leen tàcc. fekk lu doon drogue dugal nañ ko, lu doon lu mbon dugal nañ ko. suñu demee nag ñu teral leen place leen dépendance tàcc leen feetal leen ñu dem sali Portugal yàq xale yépp bàyyi fi oto yi dem ñibbi. sayidina wa baadum taraku li zayhati din loolu mooy li am baadum xayaru awraad sayidina wa baadum taraku li zayhati din. et su ko defee yooyu ana ku ciy wax mais jullit ñi ñoo ci war di wax jullit ñoo ci war di wax. waaye su fekkee ne lu ñëw rek ñu bàyyi dana doy waar. mu ne nag Zayd ibnu Amr ibnu Nufayl loolu la yëgoon yëg ne daal yëg naa ne am na yonent buy wàjj ñëw. donte la sax nekkul woon koo xam ne tenikat la wala wurekat. te it ngeen bàyyi xel ci li Seyduna Mouhamad salaa alai sallam wax nee na képp ku ñëw ci gisaanekat ne ko sànnil ma tëni bi ma seet wala rëddal ma ci suuf si ma seet génn nga ci sama diine. man ata kaahinan aw arrafan fa saddaqahu bi ma yaqul faqad kafara bi diini mouhammad. mi ngi ci sahihu bouxaari ak muslim. man ata képp koo xam ne dikke na dikkal na kaahinan koo xam ne yatakahanu kun takahana yatakahanu takahunan kunhu shayi xaqiqatuhu wa jawharu kunhu shayi dëgg-dëgg mbir moo tax ku ko xamul ñu ne yatakahan yatakahan dafay xam-xamlu. waaw dafay xam-xamlu ki xam-xamloo ki xam du benn. mu ne man ata képp ku dikke kaahinan ki nga xam ne day xam-xamlu aw arrafan wala ki nga xam danaan la indi ndox mi ci weer ma xoolal la wax la faqad kafara nee na képp ku dëggal loolu fa saddaqahu bi ma yaqul waaye mu dëggal la muy wax faqad kafara weddi na bi diini mouhammad. yonente bi saaa sallam loolu daf ci wax wax yu doy waar. kon bokk aalimul xaybi fala yasru ala xaybi ahadan illa man istada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min xalfihi rasadan li yaalamu an qad ablagu risalati rabbi wa ahata bi kulli shay'in adada. moo tax nekkul woon mun a jëm nekkul woon araaf waye li wor dal mo dina amna lu mu yegone bi nga xamé né nak sayyiduna masih jésus bi isa judduna ba juddom passé ci juromi téméré at ak jurom ñaar fuk ci la am ku tedd sangu aduna ak al-akhirah sangu kep ku yalla bind sangu kep lepp lu yalla massa bind sangu yonenti sangu mursalin yi sangu malaika yi sangu jinne yi sangu lepp lu yalla bind ci la ñew ci aduna mudi sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam di nit ki nga xamne moy dom gi nga xamne defal na humanité lu ko ben dom masul defal moy dom bi nga xamne may na ñiko jur ci mbax lu ken masul may ka la jur moy dom gi nga xamne may na nit njub ak mbax ak tedd ngay jikko yo xamne ben yonenti masu fi jaar may ko ñako yalla yoni won mune nak bi nga xamé né lolu fofu Zayd ibn Nufayl tollu won waaw état d'âme bobu mu tollu won état d'esprit bobu mu tollu won ak choc bobu mu doon am ci bëgg xam li xew te xamul fan lay jaar ba xam ko ci la Cheikh Al-Hajj Malik composé ben symphonie bo xamné tar ba djegina dayo la ca nek ci xam xam djegina dayo la ca nek ci xamu arif billahi djegina dayo mune wa hadhihi al-maani kulluha وما تحمله من إرهاصات وبشارات هو ما أشار إليه ولخصه مولانا عارف به الشيخ الحاج مالك عليه العزيز في ميته المسمى خلاصة ذهب في سيرة خير العرب حيث افتتحها بهذه السيمفونية الرائعة المسبحة والمقدسة والحامدة الساجدة لعظمة الله وجلاله فيقول يونا نك شيخ الحاج مالك اتا بوبو شوك بوبو كي امون زيد بن عمرو بن نفيل موم لا شيخ الحاج مالك اندي سي تيرم بوبو ني تودي خلاص الذهب في سيرة خير العرب دي سي تاغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دي سي واخ اي كرامام دي سي واخ اي تيرم دي سي واخ مقام بيكو يالا تيرالي مون الحمد لله ذي الايجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم والذي القدمي الحمد تنت كاجو تنت ييب لله نيلنا يالا مو ويتاكو موم دونغ كينن بوكوكو موم داخ مراتب الحمد نيبو ييغا خامني مو لامب باتو تنت يالا جيروم ني مات نيتي مرتبه لا الحمد لله رب العالمين الحمد للرحمن الرحيم الحمد لمالك يوم الدين alhamdulillahi rabbil alamin soko waxe santal nga sa bop santal kep ku yalla ma sa bind wala lepp lu yalla ma sa bind ba aduna soso ba legi julit bi sa yune alhamdulillahi rabbil alamin santal na lepp lu yalla ma sa bind ba ci bes bu ko wax mom bolem y compris mom ci bop mom mi ko kon bok lolou moy jep ci li passé waye alhamdulirrahmanirrahim alhamdu tant lirrahman ñel na ki nga xamne moy xewale way maggi xewal ci aduna dug julit bi dug kudul julit bi dug communiste bi dug payen bi dug ki jamu xerem dug ndax alhamdulirrahmanirrahim yaangi nan mangi sante bour bi nga xamne bama binde bayiwuma ak sama bop ndax suma bayiwon ak sama bop lepp taxaw lepp tardé kon bok mangi sante yalla ci amam gi ma amal alhamdulillah rabbil alamin ci bama ñewugul waye alhamdulirrahmanirrahim ci bima nekk ci aduna di dundani tay ñaan dundigi yag te ñaanit yalla defal ma tawfik ba luma def mu deppok ndir bëgg yalla deppok namelam yalla may la ci martabatul hamd ci fatihatul kitab fa nga jëm bi al-akhirah mu wor leena mi ngi ñew yalla ne la amna cient go xamne war nga ko fa dawal mu xaar la ci al-akhirah di la mu jitu lik sa bammel di la xaar nga ne alhamdu li maliki yawmiddin alhamdu cient li maliki yawmiddin ñel na bur bi nga xamne bes pench mom rek ka fay atté bes pench mom rek ka fay dogal mom rek ka fay am sañ sañ yonenti duñu wax dudul sahibu shafa'ati al-udma sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa te su waxe ci digal yalla la waxe waye ñom ñep dañu lu ken do sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam rek mo nan ana laha موضع نيمانيهم يوم غائل من موت نيمن خير في أجبي موت نيمن التاون فمرباء موت نيمن جوات المنتفى أين نيمن